Alo. Kime diyorum ben alo? Senin için toplandı yine bu çete. Al sana uyanmak için bir reçete. Yatağından kalk. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Yatağından kalk. Sincap gibi. Geç aynanın karşısına, al eline bir tarak. Yatmıyorsa saçların zorlama bırak. Düşün biraz bugün yapacağın işleri. Fıçı fıçı fıçı fıçı fırçala dişleri. Kalkmamak için bir takım bahaneler neymiş efendim? Uyanamamışım. Boş ver bunları, her şeyi bana bırak. Sen yeter ki yatağından kalk. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Yatağından kalk. Fırla fırla fırla fırla fırla fırla fırla fırla fırla. Olayların üzerinde bir battaniye. Kim kiminle, nerede, nasıl ve hatta niye? Cevap bulmak için bütün bu sorulara sabah sabah katı geldik yine buralara. Olay açık elimdeki grafikte. Dinlemezsen daralırsın trafikte. Gönlüm petek, gözlerim var. Dinlemezse radyoda kaşelim var. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Yatağından kalk. Durdun kabahat. Doyulmaz öyle iki parça kekle. Alo. Demircan abi bekle. Çay demlikten, zeytin gemlikten. Futbolu bilmeyenler için ben Sina Kendik'ten. Teşekkürler Demircan abi. Hadi hadi hadi hadi. Çete. Toplandık gene. Demircan abi. Alo. Şenol Bey ses verin. Yeter. Fahir. Kıt kıt kıt kıt. Hadi Oktay. Hey yavrum be. Yatağından kalk. Kalk kalk kalk kalk kalk. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Gerisini bana bırak.